पूर्व पक्षी ने कहा धर्म जिज्ञासा और ब्रह्म जिज्ञासा ये दोनों में क्रम दिखाने के लिए अथ शब्द कहा गया। तो क्यों ये दोनों में क्रम दिखाएगा? एक कर्तृक सिद्धांत कहा कि एक देशी कहता है कि ये एक कर्तृक ये नहीं हो पाएगा। तो ये दोनों जिज्ञासा एक कर्तृक नहीं होगा। क्यों? कहते हैं ये दोनों जिज्ञासा का फल और जिज्ञास्य ये दोनों भेद हैं। तो ये दोनों जो जिज्ञासा का फल, फल में भी स्वरूप और हेतु लेकर के भेद है। धर्म जिज्ञासा का फल स्वरूप क्या है? अभेद है। और ब्रह्म जिज्ञासा फल स्वरूप निश्रेयस। और धर्म जिज्ञासा का जो फल है अभ्युदय, उस फल के लिए हेतु क्या चाहिए, क्या करना अनुष्ठान। और ब्रह्म जिज्ञासा में हेतु अनुष्ठान नहीं है। ये हो गया अर्थात फल लेकर के दोनों में भिन्न हुआ। इसी प्रकार की जिज्ञासा में भी तो धर्म जिज्ञासा का जिज्ञासा क्या है? धर्म। और ब्रह्म जिज्ञासा में जिज्ञासा ब्रह्म। तो जिज्ञासा जो धर्म हो गया, धर्म का स्वरूप वो साध्य है, भव्य है, साध्य है। और ब्रह्म जिज्ञासा का जो जिज्ञासा हो गया, उसका स्वरूप वो भूत है, असाध्य है, नित्य है। और धर्म जिज्ञासा का जो जिज्ञासा हो गया धर्म, इसका हेतु पुरुष ये व्यापार चाहिए। पुरुष व्यापार होने पर ही धर्म होगा। तो यहाँ पुरुष व्यापार चाहिए ब्रह्म होने के लिए? नहीं चाहिए। ज्ञान के लिए व्यापार चाहिए, किंतु ब्रह्म के लिए जो जिज्ञासा पदार्थ है उसके लिए व्यापार नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। यहाँ तक विचार हुआ। आगे कहते हैं ये जो जिज्ञासा हुआ, जिज्ञासा में तो स्वरूप और हेतु को लेकर के भेद हुआ। अभी जिज्ञासा का जो प्रमाण है अर्थात जिससे ये ज्ञान होगा, वो प्रमाण में भी दोनों में भेद है। तो जिज्ञासा धर्म जिज्ञासा में जिज्ञासा हो गया धर्म, वो जिस प्रमाण से धर्म का ज्ञान होगा। और ब्रह्म जिज्ञासा में जिज्ञासा हो गया ब्रह्म, ब्रह्म जिज्ञासा मतलब ब्रह्म के लिए प्रमाण भिन्न है। वेद वाक्य ये दोनों के लिए भी परस्पर भिन्न है। कैसे भिन्न है इसके लिए आगे दिखाते हैं टीका में। मानतोपि भेदम आह, यहाँ से चलेगा ना और पंक्षी रहा। मानतोपि भेदम आह, मानत अर्थात प्रमाणत, प्रमाण अर्थात जिस प्रमाण से जिज्ञास्य का ज्ञान होता है, इसमें भी ये दोनों में भिन्न है। तो मानत इसका अर्थ ज्ञापक प्रमाण प्रवृत्ति भेदात, ऐसे यहाँ भामती में कहें। जो ज्ञापक प्रमाण है, जिस प्रमाण से ज्ञान होगा, ये भी भिन्न है। मूल में चोदना प्रवृत्ति भेदाच, तो चोदना प्रवृत्ति भेदात ये संग्रह वाक्य हो गया। तो इसमें चोदना प्रवृत्ति ये दो शब्द है, उसके लिए टीका में कहते हैं अज्ञात ज्ञापकम वाक्यम अत्र चोदना। नहीं तो मीमांसा में तो चोदना लक्षणो अर्थो धर्म ऐसा कहते हैं। चोदना का अर्थ विधि। तो यहाँ कहेंगे विधि प्रवृत्ति, प्रवृत्ति अर्थात बोधकत्व। तो विधि का जो बोधक होगा, इसी प्रकार के कह देंगे। तो चोदना शब्द का अर्थ मीमांसक लोग जैसे विधि कहते हैं, क्या यहाँ भी जो भगवान भाष्यकर चोदना प्रवृत्ति भेदात कहते हैं, यहाँ भी अर्थ वही है? कहते ना टीकाकार इसलिए कहते हैं अज्ञात ज्ञापकम वाक्यम अत्र चोदना, न तो विधि वाक्य। यहाँ विधि वाक्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि विधि वाक्य को अगर चोदना पद से लेंगे धर्म का विषय में तो घट जाएगा, किंतु ब्रह्म का विषय में विधि वाक्य नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई विधि नहीं हो पाएगा ब्रह्म विषय में। इसलिए कहते हैं अज्ञात ज्ञापकम वाक्यम अत्र चोदना। तो होने से क्या होगा? तो ब्रह्म वाक्य में अव्याप्ति नहीं होगा, क्योंकि ब्रह्म वाक्य में विधि परकत्व नहीं है। अच्छा, अभी चोदना प्रवृत्ति ऐसे भाष्य में कहा गया। अभी तस्याह प्रवृत्ति, तस्याह कहने से चोदनायाह प्रवृत्ति, प्रवृत्ति प्रवृत्ति शब्द का अर्थ प्रवृत्ति, प्रवृत्ति का अर्थ बोधकत्व। अर्थात अज्ञात ज्ञापक वाक्य उस मतलब तेन बोध्य, वो बोधक होगा। चोदनायाह प्रवृत्ति अर्थात चोदनायाह बोधकत्व, चोदना अर्थात अज्ञात ज्ञापक, अज्ञात ज्ञापक वाक्य से बोधकत्व। तद वैलक्षण्याच जिज्ञास्य भेद इत्यर्थ। अर्थात ये जो दोनों वाक्य हो गए, ये वाक्य का भी यहाँ दोनों में भेद है। अज्ञात ज्ञापक जो वाक्य है वो यहाँ भेद हो गया। संग्रह वाक्यम विवृणति, जो चोदना प्रवृत्ति भेदाच ये संग्रह वाक्य हो गया। अज्ञात ज्ञापक वाक्यों का जो प्रवृत्ति है वो प्रवृत्ति ये भी भिन्न है। तो वाक्य का प्रवृत्ति, प्रवृत्ति का अर्थ टीका करके दे वाक्य का बोधकत्व, वाक्यस्य बोधकत्व षष्ठी हटाने से वाक्यम बोधक। ये जो वाक्य बोधक होता है ये दोनों में मतलब दोनों जिज्ञासा में जो वाक्य बोधक होता है ये दोनों बोधक होने के समय में भी अलग अलग उपाय से बोधक होते हैं, इसको दिखाते हैं। तो जिज्ञास्य भेद अर्थात तद वैलक्षण्यात अर्थात बोधकत्व वैलक्षण्यात जिज्ञास्य भेद। तो इनका बोधकत्व वैलक्षण है तो भिन्न भिन्न प्रकार से ये बोधन करवाएंगे। संग्रह वाक्य ऐसे किसको कहते हैं, कैसे उसको सूत्र अर्थात एक वाक्य कह देंगे जिसका अर्थ बहुत अधिक है, सूत्र का वही अर्थ है। तो यहाँ व्याख्यान करने का समय में तो ऐसा एक सूत्र बोलेंगे, वो सूत्र का व्याख्यान करेंगे। क्यों सूत्र कहते हैं, कहते हैं चोदना प्रवृत्ति भेदाच इसका याद रहेगा, उसका अर्थ इतना अधिक होगा। उसको कहते हैं संग्रह वाक्य अर्थात संग्रहितम यस्मिन वाक्य, वो वाक्य को संग्रह वाक्य कहते हैं। भाष्य इत्यादि में कहीं कहीं देते हैं संग्रह वाक्य अर्थात सूत्राकार ने बहुत अर्थ कह दिए, ताकि वो याद रहने के लिए। पूरा सारे अर्थ तो याद नहीं रहेगा, किंतु संग्रह वाक्य याद रह जाएगा। इसका अर्थ कहते हैं या ही भाष्य में या ही चोदना धर्म से लक्षणम सा स्व विषय न्यूनजाना एव पुरुषम अवबोधयति। या ही चोदना, चोदना स्त्रीलिंग शब्द हो, चोदना अर्थात विधि। धर्मस्य लक्षणम, धर्म का लक्षण हो गया यही विधि वाक्य, विधि वाक्य ही धर्म का लक्षण है। टीका में देखिए ये वाक्य का एक आधा देख लेते हैं। लक्षणम प्रमाणम स्वर्ग कामो यजेत इत्यादि वाक्यम। तो धर्म में लक्षण भी है चोदना, धर्म में प्रमाण भी है चोदना। चोदना अर्थात विधि वाक्य, विधि वाक्य एक दृष्टांत दे दिए स्वर्ग काम यजेत। ये जो स्वर्ग काम यजेत है ये धर्म का लक्षण भी है और धर्म का प्रमाण भी है। जैसे हम कहते हैं कि गौ, गौ का लक्षण क्या कहेंगे, शासनादि मत्व। और गौ में प्रमाण क्या होगा, कैसे पता चलेगा गौ बोल करके, प्रमाण क्या है, प्रमाण था किसके द्वारा, प्रमीयते अने नहीं थे प्रमाण, चक्षु, चक्षु से देख करके आप जानेंगे। शासनादि मत हो गया लक्षण, ये लक्षण किससे ग्रहण होगा, जिससे ग्रहण होगा उसको कहेंगे प्रमाण, जिसके द्वारा प्रमेय का प्रमिति होगी उसको कहेंगे प्रमाण। तो जैसे यहाँ गो के व्यापार में लक्षण हो गया शासनादि मत्व और प्रमाण हो जाएगा चक्षु, इसी प्रकार की धर्म के विषय में एक लक्षण कहेंगे और वो लक्षण को जानने का उपाय कहेंगे, वो प्रमाण होगा। तो यहाँ कहते हैं चोदना धर्म के विषय में लक्षण भी है और प्रमाण भी है। तो वो जैमिनी महर्षि का द्वितीय सूत्र है चोदना लक्षणों अर्थो धर्म। तो चोदना लक्षण बहुव्रीहि है, चोदना लक्षणम यस्य धर्मस्य, तो अर्थात विधि वाक्य ही धर्म का लक्षण है। तो विधि वाक्य धर्म का लक्षण क्या है, कहते हैं यजेत स्वर्ग काम। तो इसमें जो यजेत है कहते हैं यही उसका लक्षण है। लक्षण क्या है, कहते हैं धर्म का लक्षण हम लोग जानते हैं वेद प्रतिपाद्य प्रयोजनगत अर्थ। तो ये स्वर्ग काम यजेत पहले वेद प्रतिपाद्य हुआ, प्रतिपाद्य हुआ, और इस वाक्य के द्वारा क्या कहा जा रहा है, याग करने से क्या मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा। तो स्वर्ग हो गया उसका प्रयोजन, याग हो गया प्रयोजन वाला, प्रयोजनवत। तभी प्रयोजन प्रयोजनवत को ये वाक्य बताता है, अर्थात उपाय उपेय का संबंध को ये वाक्य बताता है। तो प्रयोजनवत ये वाक्य बताता है याग प्रयोजनवत, और प्रयोजन कौन हो गया, स्वर्ग। तो अर्थात जो लक्षण का द्वितीय अंश था वेद प्रतिपाद्य प्रयोजनवत, ये इससे पता चला। और आगे अर्थ, याग अर्थ है, प्रयोजन है। तो होने से ये लक्षण को कहा, ये वाक्य लक्षण को कहा। और धर्म में प्रमाण क्या है, तो कहते हैं यही वाक्य ही प्रमाण है, धर्म में यही वाक्य ही प्रमाण है। तो धर्म में ये वाक्य प्रमाण है, कहेंगे ये वेद वाक्य है, ये वाक्य धर्म को ही कहता है और वेद वाक्य होने से ये प्रमाण है, यही विधि वाक्य यही प्रमाण है कि धर्म है, तो यही वाक्य ही प्रमाण है। लक्षण भी विधि वाक्य है, प्रमाण भी विधि वाक्य है। लक्षणम प्रमाणम स्वर्ग कामो यजेत इत्यादि वाक्यम, पूर्ण विराम है लक्षणम प्रमाणम, पूर्ण विराम है। अच्छा, तो इसलिए वहाँ लक्षणम ही प्रमाणम, इस प्रकार के लक्षणम का अर्थ प्रमाणम ऐसा कह देते हैं। तो किंतु ये अर्थ संग्रह इत्यादि विचार में वहाँ कहते हैं, अर्थात ये जहाँ आया है अर्थ संग्रह में देखें, चोदना लक्षण अर्थो धर्म, ये द्वितीय तृतीय परिच्छेद में आ गया। वहाँ टीका में अंतिम में ये भट्ट और प्रभाकर दोनों का मत दे, शब्द से और अर्थ से, शब्द से लक्षण और अर्थ से प्रमाण, ये धर्म में होता है। तो लक्षणम प्रमाणम, अगर विराम हो गया तो लक्षण का अर्थ प्रमाण कह देंगे, और अगर विराम इसमें विराम नहीं दिया अर्थात तो लक्षण प्रमाण दोनों ही ये विधि वाक्य है, तो विराम है तो अर्थात लक्षण का अर्थ प्रमाण, प्रमाण कौन है कहते हैं स्वर्ग काम इत्यादि वाक्य, इस प्रकार के ले लेंगे। तो दोनों प्रकार की व्याख्यान हो सकता है, इत्यादि वाक्यम ही स्व विषय। तो ये जो लक्षण का विषय, विषय कौन हो गया धर्म, तो स्व विषय धर्मे आगे दे दिया, स्व विषय धर्मे, ये धर्म क्या चीज है जो कि ये लक्षण वाक्य अथवा प्रमाण वाक्य के द्वारा कहा जाता है। ये जो यजेत है उसमें प्रधान कौन है, यज धातु है और त है, तो प्रधान हो गया त, तो में दो भावना है, एक आर्थिक भावना एक शाब्दिक भावना। ये जो त है उसमें एक आख्यात अंश है और एक लिंग अंश है, ये जो आख्यात अंश है उसके द्वारा आर्थिक भावना कहा जाएगा और जो लिंग अंश है उसके द्वारा शाब्दिक भावना कहा जाएगा, ये दो प्रकार की भावना होता है। तो इसमें जो आख्यात अंश हुआ जिसके द्वारा आर्थिक भावना कहा जाएगा, ये दशलकार साधारण, तो यजेत शब्द का अर्थ हो गया याग करना चाहिए, जो याग करना चाहिए यज धातु का अर्थ याग हो गया, और इसमें जो आख्यात अंश है, तो में दो अंश है आख्यात और लिंग अंश, आख्यात अंश का अर्थ हो गया करना और लिंग अंश का अर्थ हो जाएगा चाहिए। ये जो करना अंश ये दशलकार में है, क्योंकि लट में भी करना है करवती कहेंगे और लिट में भी कर दिया, ये करना अंश दशलकार साधारण है, और लिंग अंश, लिंग अंश तो पुनः लिंग मात्र, तो केवल वो लिंग अर्थ में ही रहेगा, इसलिए उसमें लिंग अंश प्रधान होता है क्योंकि असाधारण है। आख्यात अंश साधारण हो गया, जो साधारण हो जाएगा वो प्रधान नहीं होगा, और यज तो और गौण हो गया, इसलिए यज आगे आख्यात और आगे लिंग, तो प्रधान कौन हो जाएगा लिंग, तो लिंग होकर के वो शाब्दी भावना को प्रधान कहते हैं। तो ये शाब्दी भावना यही वास्तविक कहता है कि अर्थात ये वेद का, वेद के द्वारा ये निर्देश होता है। शाब्दी भावना जैसे लोक में कहा जाएगा गाम आनय, तो आनय बोल करके कह करके उत्तम वृद्ध अपना अभिप्राय का प्रकट करता है, आनय बोल करके कहता है। आनय में जो लोट है वो लोट में भी एक आख्यात तो अंश है एक लोट तो अंश है, वही लोट तो अंश यही हो गया शाब्दी भावना अर्थात तो पुरुष का अभिप्राय। वेद में तो कहने वाला कोई पुरुष नहीं है, इसलिए वहां उसको शाब्दी भावना कह दिया गया क्योंकि शब्द का वो अभिप्राय है। लोक में तो पुरुष का अभिप्राय हुआ किंतु वेद में शब्द का अभिप्राय होने से उसको शाब्दी भावना कह दिया गया। तो शाब्दी भावना का क्या वो करेगा क्या, जैसे लोक में पुरुष कह दिया गाम आनय, उत्तम वृद्ध कह दिया गाम आनय, उसके बाद किस में व्यापार होगा, मध्यम वृद्ध में व्यापार होगा। तो उत्तम वृद्ध का जो शाब्दी भावना हुआ उसका साध्य क्या वो करवाना चाहता है, मध्यम वृद्ध में व्यापार करवाना चाहते है, इसी को कहा जाता है आर्थिक भावना। आर्थिक भावना क्यों कहते हैं, प्रयोजन संबंधी भावना होने से उसको आर्थिक भावना, अर्थ संबंधी भावना। यहाँ अर्थ क्या है, गाम आनयन ये अर्थ है, तो वो अर्थ किसके द्वारा होगा, कहें मध्यम वृद्ध के द्वारा होगा, तो मध्यम वृद्ध का जो व्यापार होगा उसको आर्थिक भावना कहा जाएगा। मध्यम वृद्ध का वो व्यापार करेगा कृति अर्थात उसके अंदर प्रयत्न होगा, आगे गाम आनयन करेगा, प्रयोजन संबंधी भावना होने से उसको आर्थिक भावना कहा जाए, और शब्द निष्ठ भावना होने से दूसरा भावना को उत्तम वृद्ध भावना को शाब्दी भावना कहा जाएगा। यहाँ तो मनुष्य निष्ठ पुरुष निष्ठ हो गया लोक में, किंतु वेद में वो शब्द निष्ठ, वेद में जो शब्द निष्ठ हो गया शाब्दी भावना उसको सुनने से पुरुष में प्रवृत्ति होगा जो स्वर्ग चाहता है। तो ये जो पुरुष में प्रवृत्ति करवा दिया करने वाला हो गया शाब्दी भावना, अभी पुरुष में प्रवृत्ति आरंभ हो गया इसको कहेंगे आर्थिक भावना। पुरुष प्रवृत्त होने से क्या करेगा, याग करेगा, याग करने से आगे उसको स्वर्ग प्राप्त होगा। तो यह आर्थिक भावना कहते हैं, आर्थिक भावना ही फल देता है, किंतु लिंग अंश में रहने से प्रधान को शाब्दी भावना कहते हैं क्योंकि वही प्रवृत्ति करवाया। तो यहाँ ये मीमांसा अंश का विचार आगे कहते हैं, यहाँ स्व विषय धर्मे यागादिक। अच्छा, ये जो आर्थिक भावना हुआ उसका तीन अंश रहेंगे, एक साध्य, एक साधन, एक इति कर्तव्यता। अभी आर्थिक भावना पुरुष प्रवृत्ति करेगा करके याग करेगा, ये याग करके उसके द्वारा क्या प्राप्त करेगा, स्वर्ग प्राप्त करेगा। तो आर्थिक भावना का भाव्य साध्य हो जाएगा स्वर्ग, और पुरुष प्रवृत्ति करके स्वर्ग प्राप्ति करेगा किसके द्वारा, क्या करने से, याग। तो इसलिए ये जो याग हो जाएगा इसको कहेंगे आर्थिक भावना का कारण। केन भावयेत प्रश्न होने से उत्तर आएगा यागेन भावयेत, और किम भावयेत प्रश्न होगा तो स्वर्गम भावयेत, उसको कहते हैं किम भावयेत साध्याकांक्षा, केन भावयेत साधनाकांक्षा। तो अभी केन भावयेत कह देने पर साधन का पता चल गया, यागेन स्वर्गम भावयेत। किंतु जैसे कहा जाएगा कि तो किम कुरियात, कहेंगे छेदनम कुरियात, केन कुरियात, कहेंगे कुठारेण कुरियात। तो कुठारेण छेदनम कुरियात कहने के बाद भी कुठार पकड़ा है किंतु जिसको पता नहीं है उसको कहना पड़ेगा उद्यमन निपातनेन छेदनम कुरियात। इसी प्रकार की यहाँ भी यागेन स्वर्गम भावयेत कहने पर याग कैसे किया जाएगा, इसके लिए उसका सारे अंग कथन करना पड़ेगा। इसको कहेंगे इति कर्तव्यता, इति अर्थात कर्तव्यता, कर्तव्यताया इति, इति अर्थात अनेन प्रकारेण कर्तव्य। जैसे कुठारेण छिंद्यात तो कहेंगे अनेन प्रकारेण उद्यमन निपातनेन, इसको कहते हैं इति, इति अर्थात अनेन प्रकारेण, इस प्रकार करना चाहिए। यहाँ भी ऐसे कि इति कर्तव्यता अंश आएगा, उसको कहेंगे कि समूह मतलब अंग जाते न, जितने सारे अंग समूह है सारे अंगों के साथ प्रधान याग के द्वारा स्वर्ग की भावना करे, इस प्रकार की वहां वाक्य का अर्थ आएगा। इसमें याग हो गया करण और फल क्या है याग करने से स्वर्ग, तो इसको कहते हैं यागादि करण स्वर्गादि फलक भावना। यागादि करण बहुव्री है तो यागादि करण का होना चाहिए, स्वर्गादि फलक ये भी बहुव्री है, ऐसा जो भावना है ये आर्थिक भावना, आर्थिक भावना का फल हो जाएगा स्वर्ग, उसका करण हो जाएगा याग। ऐसे जो शाब्दी भावना है जो पुरुष का अभिप्राय है, पुरुष क्या करवाना चाहता है उसका फल क्या है, मध्यम वृद्ध में प्रवृत्ति करवा देना, इसी प्रकार की यहाँ भी जो शाब्दी भावना वेद में है वो क्या कराएगा कि पुरुष का प्रवृत्ति करवा देगा, ये प्रवृत्ति है आर्थिक भावना। तो शाब्दी भावना का साध्य हो जाएगा आर्थिक भावना, पुरुष को प्रवृत्त करवा देगा। ये जो शाब्दी भावना पुरुष को प्रवृत्त करवाएगा ये किस प्रकार करवाएगा, कहते हैं लिंग ज्ञान है ना, तो वो जब कह देगा कि कुरियात, अभी लिंग का ज्ञान होगा, लिंग का ज्ञान होने से उसमें प्रवृत्ति होगा, लिंग ज्ञान करण बनेगा। जैसे स्वर्ग कैसे होगा याग के द्वारा, ऐसे यहाँ पुरुष प्रवृत्ति कैसे होगा, कहेंगे लिंग ज्ञान है ना, इसलिए लिंग ज्ञान शाब्दी भावना के लिए करण होगा और आर्थिक भावना साध्य होगा। और इति कर्तव्यता, इति कर्तव्यता अर्थात करण ज्ञान होने के बाद भी अगर साध्य नहीं हो रहा है, कुठार का ज्ञान होने पर भी छिदी क्रिया अगर नहीं हो रही है उसके लिए बताना पड़ता है उद्यम निपातन। इसी प्रकार की लिंग ज्ञान होने के बाद भी पुरुष की प्रवृत्ति नहीं हो रहा है तो क्या और अधिक चाहिए? कहते हैं कि अर्थवाद वाक्य, प्रशंसा कर दिया जाएगा फल का, प्रशंसा हो जाने से कहेंगे उसका प्रवृत्ति हो जाएगा, हाँ ये तो जल्दी फल मिल जाएगा। तो अर्थवाद वाक्य वहां इति कर्तव्यता होते हैं। शाब्दी भावना में किम भावाकांक्षा हो जाएगा आर्थिक भावना, किम भाव है कहेंगे पुरुष प्रवृत्ति में भाव है, पुरुष को प्रवृत्ति करवाए, केन भाव है लिंग ज्ञान भाव है, कथम भाव है कहते हैं अर्थवाद वाक्य ने, अर्थवाद वाक्य ने फल का प्रशंसा होने पर अर्थवाद शीघ्र मिलेगा इस प्रकार के वाक्य होने से प्रवृत्त होगा। तो ये शब्द भावना का हुआ। यहाँ यागादि करण क स्वर्गादि फल क भावना, यागादि जिसमें करण है, स्वर्गादि जिसमें फल है, ये शब्द भावना आर्थिक भावना, आर्थिक भावना। तो ये आर्थिक भावना अर्थात तो जो कि फल देने वाला है, ये स्वर्ग काम ये जे तो वाक्य से पता चलता है, यही धर्म का मतलब धर्म का स्वरूप अर्थात धर्म को कथन करने वाला ये है। ऐसे भाट्ट कहते हैं अर्थात तो स्वर्ग काम यजे तो सुनने से पुरुष का प्रवृत्ति होती है, हो गया भावना, क्या होगा याग करेगा और स्वर्ग उसको प्राप्त होगा। तो याग अधिकरण स्वर्ग आदि फल का भावना रूप, यही स्वर्ग काम यजेत से धर्म का ज्ञान हुआ। प्रभाकर कहते हैं तो वो एक नियोग बोल करके पदार्थ कहते हैं, अर्थात तो ये कर्म करने से कर्म क्यों करेगा तो कहेंगे फल मिलेगा, कहेंगे फल मिलेगा बोल करके कर्म करेगा तो काम्य कर्म तो कर देगा, ये नित्य कर्म क्यों करेगा? नित्य कर्म अगर नहीं करेगा तो प्रत्यवाय होगा, क्योंकि इस भय से कर्म करना है। तो प्रभाकर कहते हैं इस प्रकार की नहीं, वो कहते हैं कि शास्त्र कहा है इसलिए करना है, नहीं करने से प्रत्यवाय होगा, करने से फल होगा, वो सब विचार नहीं रखना है। तो ये जो शास्त्र कहा है कहते तो शास्त्र नियोग करता है अर्थात लगाता है, निर्देश देता है। तो इसलिए वो एक मानता है कि विधि वाक्य में एक नियोग है, ये नियोग ही प्रवृत्त करवाएगा, फल की इच्छा प्रत्यवाय की भय ये सब प्रवृत्ति का कारण नहीं है, जो विधि वाक्य में के नियोग है वो प्रवृत्त करवाएगा। उसको कहते हैं फल हेतु यागादि गोचर नियोग, फल का हेतु यागादि गोचर है जिसका, यागादि गोचर में बहुव्रीहि, फल का हेतु जो यागादि, तो इस यागादि को विषय करने वाले नियोग अर्थात नियोग अर्थात वाक्य में एक नियोग है जो कि यागादि को विषय करता है, अर्थात वो नियोग कहता है कि याग करना है, इस प्रकार के होना चाहिए। फल हेतु यागादि गोचर, यागादि गोचर में बहुव्रीहि है और फल का हेतु हो गया यागादि, तद गोचर अर्थात विषय, तो यागादि विषयक नियोग, ये नियोग हो गया धर्म का स्वरूप। धर्म क्या है कहते नियोग, इसको वही नियोग होने से आगे प्रवृत्त करवा दे आगे धर्म हो जाएगा उसे, ऐसे प्रभाकर कहते हैं। और प्रभाकर का मत में नियोग ही धर्म, क्योंकि स्वर्ग काम यजे तो वाक्य से नियोग का ही ज्ञान हो रहा है। भाट्ट कहेंगे आर्थिक भावना ही धर्म है, क्यों कह रहे स्वर्ग काम यजे तो सुनने से हमको आर्थिक भावना ही हो रहा है, क्योंकि पुरुष तो प्रवृत्त होगा ना, तो इसलिए धर्म का अर्थ वही हुआ पुरुष प्रवृत्ति होगा। वेदांति लोग कहते हैं आगे हित साधने यागादो वा, वेदांति लोग कहते हैं कि ये वाक्य सुनने क्या है, कहते हैं कि हित का साधन है याग, ऐसा पता चल रहा है। हित साधन इष्ट साधन, तो इष्ट साधनता ज्ञान होता है, क्यों कहते हैं याग करने से स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग इष्ट है हित है, तो हित साधने यागादो ऐसे वेदांति कहते हैं। वेदांति कहते हैं कि प्रवृत्ति होने के लिए इष्ट साधनता ज्ञान होना चाहिए, इष्ट साधनता ज्ञान कृति साध्यत्व ज्ञान ये सब ज्ञान होना चाहिए, और बलवद अनिष्ट अननुबंधित्व, तो बलवद अनिष्ट है तो फिर प्रवृत्त नहीं होगा, ये सब चाहिए। यागादो वा पुरुषम प्रवर्तयद एव अवबोधयति, जो चोदना है विधि वाक्य है वो क्या करेगा, पुरुष को प्रवृत्त करता हुआ वो ज्ञान करवाएगा। पुरुष को जब ज्ञान होगा विधि वाक्य का, उसका अंदर में वो प्रवृत्ति होगी, फिर जो सुनेगा स्वर्ग काम यजे तो उसको अगर स्वर्ग का कामना है तो उसका अंदर में प्रवृत्ति होगी। प्रवर्तयत एव अवबोधयति, पुरुष में प्रवृत्ति करवा करके उसको ज्ञान कराएगा धर्म का अवबोध, प्रवर्तयत प्रवृत्ति करवाएगा, और ब्रह्म वाक्य में क्या होगा, अयम आत्मा इत्यादि, अयम आत्मा ब्रह्म इत्यादि, त्वम अर्थम केवलम अप्रपंचम ब्रह्म बोधयति एव न प्रवर्तयति विषय अभावात इत्यर्थ। अयम आत्मा ब्रह्म इब्रदारण्य में है, मांडुक्य में भी है इत्यादि, ये वाक्य क्या करता है, इत्यादि वाक्यम त्वमर्थम जो त्वम पद का लक्ष्यार्थ है वो केवलम अप्रपंचम ब्रह्म बोधयति, जो त्वमर्थ है वही केवलम अप्रपंचम ब्रह्म, केवलम अप्रपंचम ब्रह्म ये समानाधिकरण है, जो ब्रह्म है वो केवल है अप्रपंच है, जो त्वमर्थ को ब्रह्म ऐसा बोधन करवाता है, कौन करवाता है, अयम आत्मा ब्रह्म इत्यादि वाक्य, तो बोधयति एव, बोधयति एव कहने से अधिकारिण बोधयति, नहीं तो जिस किसको आप कह देंगे अयम आत्मा ब्रह्म फिर हो जाए, कहते वहां अधिकारिण बोधयति एव न प्रवर्तयति, तो ये पुरुष अधिकारी को ये बोधन करा करके फिर कुछ प्रवृत्त नहीं करवाएगा उसको, न प्रवर्तयति, क्यों नहीं, कहते विषय अभाव, जब ये बोधन हो जाएगा अयम आत्मा ब्रह्म और ब्रह्म केवल है अप्रपंच है, उसमें तो प्रवृत्ति कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि और विषय ही नहीं रहा, अपने से भिन्न सब कल्पित निश्चय हो जाने से विषय अभाव, तो अभी होने से ये जो दोनों वाक्य हो गए, चौदना शब्द का अर्थ कहा था कि अज्ञात ज्ञापक वाक्य, ये जो दोनों अज्ञात ज्ञापक वाक्य हो गए इनका बोधन का प्रकार भिन्न हो गया, जो धर्म वाक्य हो गया वो तो प्रवर्तयदेव अवबोधयति, ये तो न प्रवर्तयति, इसलिए दोनों में प्रकार में भी भेद रहा। पूर्व पक्षी कहता है कि आगे ये प्रकार में भेद कैसा, यहां भी ये जो अवबोधयति जो ज्ञान करवाता है यही विषय है, आप कह दे कि विषय अभावात न प्रवर्तयति, ये जो अवबोधन होना यही विषय है, अवबोधन में प्रवृत्त करवाएगा, ये जो वाक्य है अयम आत्मा ब्रह्म ये अवबोधन में प्रवृत्त करवाएगा, तो होने से आप कह दे कि वाक्य प्रवृत्त नहीं करवाता है, क्यों, कोई विषय नहीं रहा, पूर्व पक्षी कहता है विषय जो अवबोधन होना है यही विषय है, इसी विषय में प्रवृत्त करवाएगा, अवबोधन में प्रवृत्त करवाएगा, कौन, अयम आत्मा ब्रह्म वाक्य, जैसे एक दृष्टांत देने के लिए घटो अस्थि ऐसे वाक्य कहा, तो अभी ये वाक्य पूर्व पक्षी कह रहा है कि ये जो वाक्य कहते सिद्धांत कहते हैं वाक्य बोधन करवा दिया, घटो अस्थि बोधन हो गया, तो इसमें आगे प्रवृत्ति क्या है, कोई प्रवृत्ति नहीं है, सिद्धांत कहा कि इसमें प्रवृत्ति क्या है, नहीं है, पूर्व पक्षी कह रहा है कि ये जो घटो अस्थि इस प्रकार की जो ज्ञान हुआ ना, ज्ञान हुआ अवबोधन हुआ, ये अवबोधन ही विषय है, अर्थात अवबोधन में प्रवृत्त करवाएगा, घटो अस्थि आपको ये ज्ञान होने में प्रवृत्त करवाएगा, यही वाक्य आपको, हमको ज्ञान होता है ना, तो यही वाक्य प्रवृत्त करवाया ज्ञान होने में, ऐसे पूर्व पक्षी कहता है कि सिद्धांती आगे कहेगा आपको वाक्य सुनने से ज्ञान हुआ, तो ज्ञान होने के बाद फिर ज्ञान होने के लिए दोबारा प्रवृत्त होगा क्या, आप कहते हैं कि ज्ञान होने के लिए प्रवृत्त करवाएगा यही वाक्य, अब तो वाक्य सुनने से आपको ज्ञान हुआ, तो इसीलिए वो वाक्य प्रवृत्त करवाया क्या आपको ज्ञान होने के लिए, अतः वाक्य सुने आपको ज्ञान हुआ, तो वाक्य कहाँ प्रवृत्त करवाएगा, अब वो वाक्य सुने ज्ञान हुआ उसके बाद अगर कुछ प्रवृत्ति करना है तो वो कर सकता है, किंतु वाक्य सुन करके जब ज्ञान होता है, जैसे उत्तम वृद्ध कहा कि गाम आना य, वाक्य सुना, मध्यम वृद्ध को ज्ञान हुआ, तो ज्ञान होने के बाद वो आने न क्रिया करेगा ना, ये जो वाक्यों का ज्ञान हुआ उसी के लिए और कुछ प्रवृत्ति करेगा, तो यहाँ पूर्व पक्षी और सिद्धांति में ये अंतर है, पूर्व पक्षी कह रहा है कि ये जो गाम आने बोल करके वाक्य सुना ना, ये वाक्य का जो ज्ञान हो रहा है ये ज्ञान के लिए प्रवृत्ति करेगा, सिद्धांति कहेगा ज्ञान के लिए प्रवृत्ति किया तो वाक्य सुना ज्ञान हो गया, तो उसी ज्ञान के लिए प्रवृत्ति कहाँ से आएगा, ये सिद्धांति कहेगा, ये विचार यहाँ। अच्छा मूल में या ही चोदना धर्मस्य लक्षणम सा सा कहने से साचोदना स्व विषय, स्व विषय अर्थात ये जो विधि वाक्य का विषय हो गया धर्म, टीका में कह दिया था स्व विषय धर्मे, उसमें न्यून जाना एवं पुरुषम पुरुषम अवबोध हो जाती, पुरुषम का अन्वय दोनों पार्श्व में जाएगा दहेली दीपक न्याय से। अर्थात ये जो विधि वाक्य हुआ चोदना वो न्यून जाना कर्तरिशानच नियोग कराती हुई अर्थात प्रवर्तयति सती प्रवृत कराते हुए, किसको प्रवृत करवाएगा पुरुषम, और बोधन किसको कराएगा पुरुष को, पुरुष को प्रवृत कराते हुए बोधन कराएगा, प्रवृत कराते हुए अर्थात तो बोधन कराने के बाद वो प्रवृत्त होगा, तो प्रवृत्त कराते हुए अर्थात बोधन कराने के बाद वो प्रवृत्त होगा। तो न्यून जाना एवं पुरुषम अपुरुषम अवबोधयति, पुरुष को प्रवर्तयति सती पुरुषम अवबोधयति अर्थात ज्ञान होने के बाद वो प्रवृत्त होगा, किसमें स्व विषय हो गया धर्म। और ब्रह्मचोदनातु पुरुषम अवबोधयति एव केवलम, तो पुरुषम अवबोधयति एव केवलम, यहाँ पुरुषम का अर्थ त्वमर्थम, केवलम का अर्थ ब्रह्म, उसको टीका में कह दिया अयमात्मा ब्रह्म इत्यादि त्वमर्थम, केवलम का अर्थ अप्रपंचम ब्रह्म बोधयति एव। यहाँ किंतु सामान्यतया देखने से ब्रह्म चोदनातु पुरुषम ए अवबोधयति एव केवलम, पुरुष को केवल ज्ञान कराता है, केवल का अर्थ न प्रवर्तयति, इस प्रकार की सामान्य अर्थ लगता है। तो किंतु यहाँ उसका इसलिए टीकाकार उसको स्पष्ट करते हैं ब्रह्म चोदनातु पुरुषम अर्थात त्वमर्थम केवलम अप्रपंचम इति अवबोधयति, अर्थात जो त्वमर्थ है वही अप्रपंच ब्रह्म है, इस प्रकार की अवबोधयति। अच्छा आगे मूल में कहते हैं अवबोधस्य चोदना अजन्यत्वात् पुरुषो अवबोधे न पुरुषो अवबोधे नियुज्यते, जो पूर्व पक्षी कहता था कि अवबोध में पुरुष को नियोग कराए, ये वाक्य सिद्धांत कहता है कि अवबोध चोदना जन्य नहीं है, अर्थात विधि जन्य नहीं है, वाक्य सुनेगा तो उसको ज्ञान हो जाएगा, तो इसलिए वाक्य कहने के बाद आपको ये ज्ञान होना चाहिए ऐसा कोई विधि आवश्यक नहीं है, वाक्य सुना तो ज्ञान हुआ, और विधि कर देगा आपको ये ज्ञान होना चाहिए, क्या हो जाएगा, जिसको वाक्य का ज्ञान नहीं हुआ खाली आगे आप विधि कर देंगे, आपको ये वाक्य का ज्ञान होना चाहिए ऐसा नहीं होगा। इसलिए कहते हैं कि जो अवबोध है वो चोदना जन्य नहीं है, अर्थात ये विधि जन्य ऐसा नहीं होगा, इसलिए न पुरुषो अवबोधे नियुज्यते, पुरुष को अवबोधन में ये नियोग लगाएगा नहीं, वो तो वाक्य सुनने से उसका ज्ञान होगा। टीका में ब्रह्म चोदनया पुरुषो अवबोधे न प्रवर्तते इत्यत्र हेतुं पूर्ववाक्येन आह, ब्रह्म चोदना के द्वारा अज्ञात ज्ञापक, यहाँ तो विधि नहीं है, अज्ञात ज्ञापक के द्वारा पुरुषो अवबोधे न प्रवर्तते, अयम आत्मा ब्रह्म ये वाक्य सुनने के बाद पुरुष इस वाक्य का ज्ञान के लिए प्रवृत्त होगा ऐसा नहीं होगा, न प्रवर्तते इत्यत्र हेतुं पूर्ववाक्येन आह, मूल में कहा न पुरुषो अवबोधे नियुज्यते, ये मूल में वाक्य है, तो क्यों नहीं नियोग कराएगा, इसके लिए हेतु वाक्य पूर्व में कह दिया, मूल में कह दिया अवबोधस्य चोदना अजन्यत्वात्, क्योंकि अवबोध चोदना जन्य नहीं है इसलिए चोदना पुरुष को अवबोध में नियोग नहीं करवाएगा, क्योंकि नियोग जन्य नहीं है। आगे टीका में स्वजन्य ज्ञाने स्वयं प्रमाणम न प्रवर्तकम्, स्वजन्य ज्ञाने कोई वाक्य कह दिया, वाक्य का जो ज्ञान हुआ वो ज्ञान में वो वाक्य स्वयं प्रवर्तक नहीं होगा, घटम आनय वाक्य का ज्ञान हुआ, ये वाक्य का ज्ञान होने के लिए वही वाक्य प्रवर्तक होगा, अर्थात वो वाक्य कहेगा कि आपका ये वाक्य का ज्ञान होना चाहिए, नहीं होगा, यहाँ प्रमाण अर्थात वो वाक्य, तो स्वजन्य ज्ञान है, स्व अर्थात प्रमाण, प्रमाण जन्य ज्ञान में प्रमाण अर्थात जो विधि जो वाक्य है, प्रमाण जन्य ज्ञान में स्वयं प्रमाणम न प्रवर्तकम, ये प्रवर्तक नहीं होता है, इसमें एक दृष्टांत देते हैं, यथा भाष्य में यथा अक्षार्थ सन्निकर्षेण अवबोधे तद्वत्, अक्षार्थ सन्निकर्षेण अर्थ अवबोधे, तो अक्ष अक्ष अर्थात इंद्रिय, इंद्रिय अर्थ का सन्निकर्ष होने से अर्थ का अवबोध अर्थ का ज्ञान होता है, तो होने से अभी कहते हैं कि इंद्रिय अर्थ, यहाँ इंद्रिय हो गया प्रमाण, प्रमाण इंद्रिय का जब अर्थ के साथ सन्निकर्ष हो गया ये ज्ञान हो गया, इसमें इंद्रिय प्रयोजक है क्या, अर्थात इंद्रिय लगाता है क्या ये विषय को देखो, जैसे इंद्रिय का सन्निकर्ष हो गया वो तो ज्ञान हो गया, तो ये इंद्रिय यहाँ आपको प्रयोग नहीं करता, प्रयोग तो हो सकता है कि अंदर से राग इत्यादि प्रयोग हो किया, राग से प्रयुक्त होकर इंद्रिय का सन्निकर्ष हो गया, तो इंद्रिय प्रयोजक नहीं होता, इंद्रिय अर्थात प्रेरणा नहीं देता है, इसको कहते हैं प्रमाण स्वजन्य ज्ञान में वो प्रमाण प्रवर्तक नहीं होता है, जैसे इंद्रिय अर्थ का सन्निकर्षण अर्थ का अवबोध होने में वो इंद्रिय प्रवर्तक नहीं है, तद्वत इसी प्रकार की गर्मी वगैरह लगती है तो कैसे गर्मी लगती है पंखे की आवश्यकता है, इंद्रिय प्रवर्तक नहीं है, यहाँ इंद्रिय हमको क्या ज्ञान करवाया, गर्मी का ज्ञान करवाया, अभी केवल गर्मी ही इंद्रिय का इंद्रिय से ज्ञान हुआ गर्मी, अभी ये गर्मी के ज्ञान के लिए इंद्रिय प्रवर्तक हुआ क्या, पंखा चलाने के लिए इंद्रिय प्रवर्तक हुआ, गर्मी का ज्ञान के लिए इंद्रिय प्रवर्तक है क्या ना, जैसे ही गर्मी हुआ ये हमको बता दिया गर्मी हो रहा है, तो इंद्रिय बता दिया गर्मी हो रहा है, तो इंद्रिय गर्मी ज्ञान के लिए प्रवर्तक नहीं हुआ, वो तो ऐसे ही हो गया, पंखा चलाने के लिए प्रवर्तक हम कह सकते हैं वो आगे के लिए, किंतु यहाँ विचार होता है ज्ञान के लिए प्रवर्तक नहीं होता है, उसी बात मतलब यहाँ तो इंद्रिय जन्य जो ज्ञान हो उसमें तो इंद्रिय प्रवर्तक नहीं है। अच्छा आगे टीका में मानाद एव बोधस्य जातत्वात्, मानाद एव वाक्य सुना तो ज्ञान हो गया, होने से जाते च विधि अयोगा गांव आने हो उसको वाक्य सुना ज्ञान हो गया, आगे उसमें विधि करेंगे आपको ये वाक्य का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि उसमें फिर जाते च जाते अर्थात ज्ञान है जाते और आगे विधि अयोगा न वाक्यार्थ ज्ञान है पुरुष प्रवृत्ति, विधि के द्वारा वाक्यार्थ का ज्ञान के लिए पुरुष की प्रवृत्ति नहीं होती है, ये वाक्य का ज्ञान आपको होना चाहिए इसलिए विधि करेंगे, पुरुष का प्रवृत्ति उसमें नहीं होगी, तथा च प्रवर्तक मानमेयो धर्मः, प्रवर्तकम मान, प्रवर्तक मान समानाधिकरण है, तेन मेय हो गया धर्म, क्योंकि धर्म का बात में जो मान है वो प्रवर्तक है, पुरुषम प्रवर्तयति सति अवबोधयति, तो धर्म हो गया प्रवर्तक मानमेय, और उदासीन मानमेयम ब्रह्म, वहाँ वो प्रवर्तक नहीं है उदासीन है, जो प्रमाण है वो उदासीन है वो प्रवर्तक नहीं करवाता है, इति जिज्ञास्य भेदात, तो जिज्ञास्य में प्रमाण भी भिन्न हुआ स्वरूप भी भिन्न हुआ और हेतु भी भिन्न हुआ, भेदात न तन मीमांसयो हो क्रमार्थो अथ शब्द इति भाव, इसलिए वो दोनों मीमांसका धर्म और ब्रह्म जिज्ञासा मीमांसा में क्रम कहने के लिए अथ शब्द नहीं है, क्रमार्थ बहुव्री क्रम अर्थो यश अथ शब्द से, तो वो अथ शब्द यहाँ दोनों मीमांसा का क्रम कहने के लिए नहीं है इति भाव, माने न मेय मानो अर्थ प्रमाण, प्रमाण है न मेय अर्थात तो जो प्रमेय वस्तु, यहाँ मेय हो गया धर्म, प्रमाण हो गया वो वाक्य, वो जो वाक्य है प्रवर्तक है, प्रवर्तकम यदमानम तेन मेय, तो यहाँ ये समास है प्रवर्तक मान में कर्मधारय है और माने न मेय तृतीय है, तो प्रवर्तकम यदमानम तेन मेय धर्म हो जाएगा, किंतु ब्रह्म के लिए उदासीनम यदमानम तेन मेय, मान दोनों में है किंतु एक का मान प्रवर्तक है दूसरा का मान उदासीन है, ये अंतर हो गया, प्रमाण दोनों में भिन्न हो गए। तो यहाँ तक अभी अथ शब्द क्रम के लिए भी नहीं हो पाया, अर्थांतर नहीं हुआ था, अभी अनंतर ही एक बच गया, क्योंकि अर्थांतर अगर कहना चाहेंगे वो भी आनंतरीय में अंतर्भाव होगा कहा गया था। अभी एवं अर्थ शब्द से अर्थांतर असंभवान, आनंतरीय को छोड़ करके बाकी जितने अर्थ का अर्थ है वो सब कोई संभव नहीं हुए। आनंतरीय वाचित्वे सती, इसलिए अर्थ शब्द आनंतरीय वाची हो गया, वाचित्वे सती तद अवधित्वेन पुष्कल कारणम वक्तव्यम। तब किससे आनंतरीय, इसके लिए पुष्कल कारण कहना पड़ेगा। पूर्व पक्षी कहता है स्वाध्याय, सिद्धांत का स्वाध्याय सामान्य कारण, पुष्कल कारण पर्याप्त कारण वो नहीं है क्योंकि उससे तो धर्म जिज्ञासा भी होती है, इसलिए पुष्कल कारण नहीं है। पुष्कल था पर्याप्त, पर्याप्त कारण वक्तव्यम अर्थात ये एक देशी का उपसंहार है। वो आरंभ किया था, आपको अवधि कहना पड़ेगा भाष्य में। तस्मात किमपि वक्तव्यम यद अनंतरम ब्रह्म जिज्ञासा उपदिश्यते इति, इसलिए कुछ कहना पड़ेगा जिसके अनंतरम ब्रह्म जिज्ञासा उपदिश्यते सूत्र कारण। अथ कहते हैं, अथ होने से अनंतरीय हुआ, वो अवधि कहना पड़ेगा जिसके बाद सूत्रकार कहते हैं कि ब्रह्म जिज्ञासा कर्तव्य, इसलिए वो अवधि कहना पड़ेगा। टीका में उपदिश्यते, उपदिश्यते सूत्रकृता इति शेष, क्योंकि ब्रह्म जिज्ञासा का उपदेश सूत्रकार करते हैं। टीका में तत्किम इत्यतः, वो क्या है जिसके अनंतरम ब्रह्म जिज्ञासा, इसके लिए कहते हैं नित्यानित्य मूल में उच्यते नित्यानित्य वस्तु विवेक मूत्रार्थ फल भोग विराग समदमादि साधन संपत् मुमुक्षुत्वम च। तो नित्य अनित्य ये दोनों वस्तु विवेक, तो नित्य वस्तु और अनित्य वस्तु में विवेक करना है। अच्छा ठीक, तो नित्य वस्तु अनित्य वस्तु में ये विवेक ये करना है। और कहीं शायद नित्यत्व अनित्यत्व ऐसा कहीं यानी ठीक है अनित्र है। और इह अमूत्र ये दोनों में जो अर्थ है, यह मूत्रार्थ तो उसका उसे जो भोग होगा अर्थ अर्थात तो जो विषय, यह विषय यह लोक विषय तजनित भोग और अमूत्र परलोक विषय तजनित जो भोग वो सब भोग से विराग, विराग वैराग्य हम इसको कहते हैं। समदमादि साधन संपत्ति, समदम आगे उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान ये साधन संपत्ति हो गया और मुमुक्षुत्वम च ये हो गया अवधि। टीका में विवेकादीनाम आगमिकत्वेन प्रामाणिकत्वम पुरस्ताद एव उत्तम, ये जो ग्रंथ आरंभ हुआ तो वहां कहा गया कि सूत्रकार कहते हैं अथातो ये ब्रह्म जिज्ञासा, उसमें अथ शब्द से साधन चतुष्टय संपन्न को कहते हैं, तो ये साधन चतुष्टय कहने के लिए अथ शब्द कहते हैं, ये कहना क्या जरूरत है। अथ शब्द का जो अर्थ साधन चतुष्टय वो तो ऐसे ही श्रुति से पता चलता है कि विराग होना चाहिए, ये विवेक होना चाहिए, उसके लिए सारे श्रुति का सब उदाहरण दे दिए थे। तो कहते हैं विवेकादि नाम आगमिकत्वेन, ये सब तो आगम में कहा गया था, श्रुति में कहा गया, इसलिए ये प्रामाणिक है। पुरस्ताद एव उत्तम, बिल्कुल जब ग्रंथ आरंभ हुआ प्रथम अनुबंध चतुष्टय का कथन में अथ शब्द से अनुबंध चतुष्टय ये कहा जाता था। जा लौकिक व्यापारात मनस उपशम उपरम सम, लौकिक व्यापारात विवेकादीन विवेक वैराग्य तो वहां कह दिया गया था, आगे सम लौकिक व्यापारात मनस उपरम सम, तो लौकिक व्यापार से मन अगर सम उपरम नहीं होगा तो सम नहीं होगा, बहुत ज्यादा लौकिक व्यापार करने से ये सम नहीं होगा, इसलिए लौकिक व्यापार से तो हटना ही है, लौकिक व्यापार लौकिक संबंध वो सबसे जितना हट जाना है। और बाह्य करणा नाम उपरम उदम, दस जो बाह्य करण होते हैं उनका उपरम, उनका उपरम अर्थात विषय ग्रहण केवल जितना लक्ष्य के दिशा में है उतने विषय ग्रहण करना है, तो इसको कहते हैं उपरम मतलब दम। और ज्ञानार्थम विहित नित्यादि कर्म संन्यास उपरति, ज्ञानार्थम ज्ञान के लिए विहित नित्यादि कर्म संन्यास, जो विहित नित्यादि कर्म है नित्य कर्म वो शास्त्र में विधान किया गया है उसका संन्यास क्यों करते हैं, कितने ज्ञानार्थम, तो ज्ञानार्थम ये तो संन्यास, किसका संन्यास, विहित कर्म का, इसका जो संन्यास है उसको उपरति कहेंगे। तो वहाँ भगवान भाष्यकार तत्वबोध में कहे संसारात उपरमणम उपरति ऐसे कहे हैं, तो यहाँ विहित कर्म कहते हैं। और शीतोष्णादि द्वंद्व सहनम तितिक्षा, तो निद्रा लस्य प्रमाद त्यागेन मन स्थिति ही समाधानम। मन का स्थिति, मन को जब हम एक विषय में रखना चाहते हैं अथवा निर्विषय करना चाहते हैं तो मन क्या करेगा, या तो निद्रा में चला जाएगा, नहीं तो आलस्य में, नहीं तो प्रमाद में, प्रमाद अर्थात तो अन्य वृत्ति कर लेगा, ये सब हो गया। इसका त्याग करके मन की स्थिति, स्थिति अर्थात तो लक्ष्य में लगा करके रखना, ये हो गया समाधान। सर्वत्र आस्तिकता श्रद्धा, तो सर्वत्र आस्तिकता, तो अन्यत्र भगवान भाष्यकार कहते हैं सत्य बुद्धियावधारण, गुरु वेदांत वाक्य से सत्य बुद्धियावधारण सा श्रद्धा कथिता सद्भीर यया वस्तु उपलभ्यते। तो यह सर्वत्र आस्तिकता, सर्वत्र आस्तिकता अर्थात ये सब कुछ वही परमात्मा का रूप है इसी प्रकार कि, तो आस्तिक शब्द था अर्थ होता है कि अस्थि परलोक इति मतिर यस्य स आस्तिक। तो यहाँ सर्वत्र आस्तिकता, सर्वत्र परलोक ये बात नहीं है, अर्थात सर्वत्र परमात्मा बुद्धि है। और एतत् षटक प्राप्ति समाधि संपत, समाधि संपत ये भी एक आनंतर्य का अवधि है। तो ये समाधि संपत क्या है कि नहीं, एतत् षटक प्राप्ति ये छह होना चाहिए। अत्र विवेकादीनाम उत्तर उत्तर हेतुत्वेन अधिकारी विशेषणत्वं मंतव्यम, ये बहुत गुरुत्वपूर्ण वाक्य है। विवेकादीनाम उत्तर उत्तर हेतुत्वेन, जिसका वैराग्य दृढ़ नहीं दिखेगा उसका क्या निर्णय होगा, उसका पूर्व सीढ़ी विवेक नहीं है। अगर समाधि षटक में इसी में भी एक एक है, जिसका विवेक निश्चय होगा ये नित्य है अनित्य है, कोई भी पदार्थ देखेगा पहले बुद्धि में आएगा अनित्य है। अनित्य जब निश्चय होगा उसके पीछे और बुद्धि चलेगी, वैराग्य स्वाभाविक होगा उसके लिए, वैराग्य के लिए उद्यम उसको और जोर नहीं लगाना पड़ेगा। कोई भी पदार्थ दिखेगा अनित्य, तीन दिन रहेगा नहीं रहेगा, आगे ये क्या होगा इसे, तो वैराग्य होगा। जब वैराग्य होगा मन जब छूटेगा सबसे तो फिर ये स्वाभाविक शांत होगा। तो यहाँ जैसे कहे ना लौकिक व्यापारात मनुष्य उपरम, जब विवेक होकर के वैराग्य होगा कितना लौकिक व्यापार करेगा, वो तो लोग देखने से ही तो हट जाएगा, तो ये स्वाभाविक होगा। सम जब सम हो गया, मन जब थोड़ा स्थिर होगा फिर उल्टा पुल्टा खाना देखना पीना ये सब करके और बुद्धि को खराब नहीं करेगा, वो दम स्वाभाविक होगा। जैसे दम हो जाएगा तभी उपरति, उपरति अर्थात यहाँ कहते हैं कि अब तो भाई चलना पड़ेगा आध्यात्मिक मार्ग में, फिर ये कर्म का संन्यास करेगा। यहाँ भगवान भाष्यकार कहते हैं संसाराद उपरमण, तो जैसे इंद्रिय दमन हो जाएगा मन और संसार में, क्योंकि इंद्रिय संसार में भागने से उसमें रस लेता है, जैसे वहां से हटेगा फिर उपरम हो जाएगा। जैसे उपरति हो जाएगा आगे श्रद्धा, संसार से जब हट जाएगा मन को फिर खोजेगा इसको कहाँ रखेंगे, संसार में चलेगा नहीं, कहेंगे अब तो शास्त्र में चलना है, अब तो गुरु खोजना है, तो फिर गुरु वाक्य में वेदांत वाक्य में श्रद्धा होगा। तो गुरु वेदांत वाक्य में जब चलेगा धीरे धीरे समझ में आएगा, तो फिर मन जो पहले सम हुआ था थोड़ा थोड़ा अब समाधान हो जाएगा। सम और समाधान दोनों मन का व्यापार है, मतलब मन का ही स्थिति है। सम साधक अवस्था, समाधान सिद्ध अवस्था, और मन अब भागता ही नहीं ये समाधान हो गया। भागने का समय में हम रोकते हैं ये सम हुआ, एक साधन अवस्था एक सिद्ध अवस्था। जब मन बिल्कुल स्थिर हो गया अब क्या कहते, अब तो मोक्ष ही चाहिए, अर्थात ये मन सर्वदा ब्रह्माकार वृत्ति होना चाहिए तो वो मोक्ष तो, इसलिए कहते हैं कि उत्तर उत्तर का हेतु होकर के ये अधिकारी का विशेषण। आगे कहते हैं तेषाम अन्वय व्यतिरेकाभ्याम ब्रह्म जिज्ञासा हेतु तुम आह। तेषाम, तेषाम कहने से चतुष्टयान, अन्वय व्यतिरेक से ब्रह्म जिज्ञासा का हेतु है, अर्थात साधन चतुष्टय सत्व और साधन चतुष्टय अभाव है, ये अन्वय व्यतिरेक से सिद्ध होता है कहे तो। किंतु कहीं कहीं दिखता है कि ब्रह्म जिज्ञासा करता है किंतु साधन चतुष्टय नहीं है, और वेदांत परिभाषा में प्रश्न किए थे तो हम उत्तर दिया था वो थियोरिटिकल है, उनका जो ब्रह्म विचार होगा ब्रह्म ज्ञान होगा वो थियोरिटिकल है, अनुभव नहीं आएगा, ये वाक्य यहाँ कहते हैं। अन्वय व्यतिरेक साधन चतुष्टय सत्व ब्रह्म जिज्ञासा सत्वम। ब्रह्म जिज्ञासा का अर्थ हो गया लक्षण करके कहाँ लेते हैं, ब्रह्म जिज्ञासा ज्ञान और सन दोनों में विधि नहीं हो पाएगा, इसलिए कहाँ लेते हैं उसका अर्थ विचार। साधन चतुष्टय सत्व ब्रह्म विचार सत्वम, साधन चतुष्टय अभाव है किंतु कहीं दिखता है, साधन चतुष्टय नहीं है किंतु ब्रह्म विचार करता है, तो आपका ये अन्वय व्यतिरेक में विचार हुआ, तो इसके लिए कहते हैं तेसु। भाष्य में भगवान भाष्यकर कहते हैं तेसु ही सत्सु प्रागपि धर्म जिज्ञासाया ऊर्ध्वम च शक्यते ब्रह्म जिज्ञासितुम ज्ञातुम च न विपर्यय। तेसु ही सत्सु साधन चतुष्टयेषु सत्सु प्रागपि धर्म जिज्ञासाया, धर्म जिज्ञासा करने से पहले भी कोई ब्रह्म जिज्ञासा में जा सकता है अगर साधन चतुष्टय है तो, और नहीं तो कोई ब्रह्म जिज्ञासा धर्म जिज्ञासा करने के बाद भी कोई जा सकता है। साधन चतुष्टय जब हो जाएगा तैयार वो चलेगा ब्रह्म जिज्ञासा। शक्यते ब्रह्म जिज्ञासितुम, जिज्ञासितुम अर्थात विचारयितुम और ज्ञातुम च, तेषु सत्सु जिज्ञासितुम ज्ञातुम च शक्यते न विपर्यये अर्थात व्यतिरेक भी कह देते हैं, अगर नहीं है तो नहीं होगा। किंतु दिखता है कहीं साधन चतुष्टय नहीं है किंतु ब्रह्म विचार करते हैं, उसके लिए टीकाकार भगवान भाष्यकार तो इतना कह करके छोड़ दिए। टीकाकार कहते हैं कथंचित कुतूहलितया ब्रह्म विचार प्रवृतस्यापि, कभी कभी कुतूहल, कुतूहल अर्थात तो क्या होता है चलो थोड़ा देखते हैं, जो कहते हैं कुतूहल, कुतूहलितया ब्रह्म विचार प्रवृतस्यापि फल पर्यंतम तद ज्ञान अनुदयात। अगर वो विचार करता है साधन चतुष्टय अभाव भी ब्रह्म विचार सत्वम, आपको व्यतिरिक व्यविचार हुआ तो अभी कहते हैं कि ब्रह्म विचार करता है किंतु फल पर्यंतम ब्रह्म विचार नहीं होगा। यहाँ जो कहते हैं साधन चतुष्टय सत्व ब्रह्म विचार सत्वम, वो ब्रह्म विचार का एक विशेषण है, फल पर्यंत ब्रह्म विचार सत्वम, साधन चतुष्टय सत्व फल पर्यंत ब्रह्म विचार सत्वम तदभावे तदभाव, तो ये अन्वय व्यतिरेक घट जाएगा। इसलिए कहते हैं कुतूहलितया ब्रह्म विचार प्रवृत्तस्यापि फल पर्यंतम तद ज्ञान, ज्ञान अर्थात अनुभव, फल पर्यंत फल अर्थात साक्षात्कार अनुभव अनुदयात अर्थात फल पर्यंत अनुभव नहीं होगा। ना ये अर्थात हाँ अन्वय व्यभिचार हुआ, साधन चतुष्टय संपन्न होने पर भी ब्रह्म विचार नहीं हुआ उसमें मुमुक्षुत्व नहीं है, तितिक्षा इत्यादि दृढ़ हो सकते हैं। बहुत देखते हैं तपस्वी, कुछ तो ऐसे संस्था वाले हैं उनका तो केवल कर्म है कि तपस्या करेंगे, हम लोग देखे हैं कि होते हैं अर्थात तो उनका एक संस्था है पूरा, इतना कठोर तपस्या करते हैं शरीर को सुखाते हैं तो देख करके कभी लगेगा वही क्या करते हैं, तो उनमें से जो फिर कोई थोड़ा शास्त्र का श्रवण करता है पढ़ता है फिर वो निकलता है, कहते हैं इसे क्या है, वो शरीर को खाली नाश करना है, ये तो जिसको भोजन नहीं मिलता है वो तो भूख प्यासा रहता है, इसे क्या होगा। अर्थात साधन चतुष्टय होने पर ही, अर्थात साधन चतुष्टय होने से वो ब्रह्म जिज्ञासा करेगा, क्योंकि जिसको वो तपस्या करने से मांडुक्य में वो पंक्ति आया था भगवान भाष्यकर वहां कहे खाली अर्थात तपस्या इत्यादि के द्वारा मनोनिग्रह हो जाने से ब्रह्म ज्ञान नहीं हो जाएगा, श्रवण भी करना पड़ेगा शास्त्र वाक्य से गुरुमुख से ये भी करना पड़ेगा, किंतु जिसको मुमुक्षुत्व नहीं आया है वो श्रवण में नहीं चलेगा, अर्थात तो वो उसी में ही एक प्रकार की संतुष्टि कहेगा। ये सांख्य लोग कहते हैं नवधा तुष्टि है, तो तुष्टि में उसमें कहते हैं कि काल है संन्यास है भाग्य है और एक कुछ है और पांच भूत है, इसी से ही हमको मोक्ष हो जाएगा। तो इसी प्रकार की वो कहते हैं संन्यास हो गया आगे और क्या करना है, तो उसी से ही संतुष्टि हो गया, काल समय होने पर ये हो जाएगा, भाग्य में है तो भी होगा, इस प्रकार की जो संतुष्टि है ये जो तपस्या इत्यादि उसी से इतना एक रस मिलता है, तो वो रस से फिर लग जाएंगे और उससे थोड़ा मतलब तो सामाजिक ये भी होता है ना सम्मान इत्यादि होता है, तो वो सब नहीं समझने से बुद्धि का मुमुक्षु तो नहीं आने से वो सब में फिर लग जाते हैं, वो सिद्धि है वो सब सिद्धि में रह जाते हैं। अच्छा तो फल पर्यंत तद ज्ञान अनुदयात। तो कहते हैं अगर ब्रह्म विचार करने से फल पर्यंत ज्ञान नहीं हुआ तो फिर ब्रह्म विचार और ज्ञान इसमें अन्वय व्यतिरेक नहीं हुआ। साधन चतुष्टय ब्रह्म विचार और अन्वय व्यतिरेक एक है। ब्रह्म विचार और ज्ञान फल पर्यंत इसमें फिर अन्वय व्यतिरेक नहीं रहा, अर्थात ब्रह्म विचार करने से भी ज्ञान होगा। साधन चतुष्टय संपन्न ब्रह्म विचार करता है तो भी ज्ञान होगा, इसमें फिर क्या है, ये भी नहीं हो सकता है। तो कहते हैं कि प्रतिबंधक अगर है तो ब्रह्म विचार करने पर भी अगर प्रतिबंधक के साथ है तब उसको फल पर्यंत ज्ञान नहीं होगा। प्रतिबंधक अगर है तो प्रतिबंधक रहित तो होकर के साधन चतुष्टय सत्वे प्रतिबंधक रहित तो ज्ञान भविष्य प्रतिबंधक सहित से नहीं रहेगा। तो ये प्रतिबंधक अर्थात साधन चतुष्टय अभाव ये प्रतिबंधक विवेक आदि अभाव फल पर्यंत ज्ञान प्रति ये पंक्ति यहाँ नहीं है, ये अर्थात पूर्णानंदी बोलकर के एक टीका है, उस टीका में ये जो व्यतिरेक सिद्धि का पंक्ति का ये अर्थ कहे हैं। विवेक आदि अभाव फल पर्यंत ज्ञान प्रतिबंधक सहित विचार सत्वे अपित विवेक आदि नहीं है, मतलब कोई एक नहीं है दो नहीं है, फल पर्यंत ज्ञान प्रतिबंधक तद सहित विचार करता है, विचार करता है किंतु प्रतिबंधक सहित। प्रतिबंधक क्या है, फल पर्यंत ज्ञान, इसका प्रतिबंधक फल पर्यंत ज्ञान से प्रतिबंधक सहित विचार हो सकता है। साधन चतुष्टय नहीं है किंतु फिर भी फल पर्यंत जो ज्ञान उस ज्ञान का प्रतिबंधक सहित कर पाएगा तो ये हो जाएगा। किंतु अन्वय व्यतिरेक दिखाते हैं तद रहित विचार, साधन चतुष्टय नहीं है तो तद रहित विचार प्रतिबंधक रहित विचार उसका नहीं होगा, प्रतिबंधक सहित विचार हो सकता है अर्थात उसका ज्ञान नहीं होगा। इति व्यतिरेक सिद्धि। अच्छा आगे अथ शब्दस्य व्याख्यानम उपसंगरति। अभी अथ शब्द का अर्थ हो गया अनंतर्य और अनंतर्य का अवधि कह दिया तो अभी इसका उपसंगार करते हैं। तस्मात् भाष्य में अथ शब्देन यथोक्त साधन संपत्यानन्तर्यम् उपदिश्यते। अथ शब्द से वो साधन संपत्ति तो ये होने पर ही ब्रह्म विचार प्रतिबंध रहित तो होगा, इसलिए इसमें जितना महत्व बुद्धि लगाए कहते हैं वो साधन है। नहीं आएंगे तो कहते हैं साधन में दृष्टि रखिए, साध्य में नहीं। वैशेषिक लोग कहेंगे थोड़ा, वैशेषिक लोग प्रमेय प्रधान है, न्यायिक लोग प्रमाण प्रधान है। एक लोग कहते हैं साधन में महत्व रखिए, साध्य तो अपने आप आएगा। तो इसीलिए अर्थात ये साधन चतुष्ट ये दृढ़ नहीं होने से वो नहीं होगा, इसलिए इसमें जितना महत्व लगाएंगे। अच्छा अथ शब्द है ना यथोक्त साधन संपत्ति अनंतरिम उपदिश्यते। ठीक है आज यहाँ तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्ति शान्ति।